padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest szósta. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Tarcza dronowa Unii Europejskiej coraz bliżej. Ministrowie obrony uzgodnili szczegóły. Ratownicy pod specjalną ochroną. Sejm chce surowszych kar za każdy atak na medyków. Wieliczka skarży się na Kraków. Chodzi o droższe bilety i parkowanie. Unia Europejska będzie budować mur dronowy na wschodniej flance. Rozmawiali o tym ministrowie obrony 9 państw, w tym Polski. Spotkanie zwołano na wniosek komisarza do spraw obrony. Popieramy tę inicjatywę, stwierdził szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po zakończeniu wideonarady. Co jeszcze mówił o tym Agnieszka Drążkiewicz? Unia się obudziła. Takie stwierdzenie padło z ust szefa resortu obrony tuż po tym, jak zakończyła się wideokonferencja. Władysław Kosiniak-Kamysz pochwalił inicjatywę unijnego komisarza do spraw obrony Andriusa Kubiliusa. Wskazywał, że po atakach dronowych Rosji na Polskę, ale też inne kraje naszego regionu, czas na zdecydowane działania i szybką odpowiedź wspólnoty. W pełni poparłem ten projekt. Uważam, że obrona antydronowa, obrona powietrzna, przeciwrakietowa to jest coś, co wymaga współpracy, bo jest najdroższe ze wszystkich systemów uzbrojenia. Dlatego, jak mówił Władysław Kośniak-Kamysz, trzeba łączyć siły i szerzej patrzeć na antydronowy mur. Minister przypomniał też, że niezbędne do realizacji dronowej zapory będą pieniądze. Te pójdą m.in. z funduszu SAFE. To duże unijne środki. Sama Polska ma do dyspozycji ponad 43 miliardy euro. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jest poparcie sejmowej większości dla projektu przepisów zaostrzających kary za ataki na ratowników medycznych. Prawo ma też dawać lepszą ochronę lekarzom, pielęgniarkom czy ratownikom górskim i wodnym. Jest wymagane, aby ich ochrona była jak najpełniejsza i najlepsza. I rzeczywiście tak, że wzrosną tutaj kary za naruszenie nietykalności z 3 do 5 lat. Zapowiadał poseł PSL Trzeciej Drogi Mirosław Adam Orliński. Wiceszef resortu sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha zwrócił uwagę, że na zmianę umożliwiającą publikację wyroku dotyczącego ataku na ratownika czy pielęgniarkę. Jeżeli będzie tylko wola osoby pokrzywdzonej, te wyroki będą podawane do publicznej wiadomości. Musimy piętnować tego typu zachowania. Projekt trafił do prac w sejmowej komisji. Wieliczka uważa, że Kraków dyskryminuje mieszkańców Małopolski i składa skargi do prokuratury oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. W przyjętej rezolucji radni twierdzą, że władze miasta naruszają zasady współpracy i równego traktowania samorządów. Wskazują, że przyjezdni płacą więcej za parkowanie i bilety okresowe na komunikację miejską. Władze Krakowa sugerują się kwestiami fiskalnymi. No chodzi o to głównie, żeby jak najwięcej mieszkańców zachęcić do płacenia podatków w Krakowie, bo w Krakowie będą mieli większe korzyści. No ale jest to w pewien sposób dyskryminacja mieszkańców tych okolicznych gmin, którzy chcą mieszkać w Wieliczce, płacić tutaj podatki. Tłumaczy radny z Wieliczki Bartłomiej Krzycha. Władze Krakowa odpowiadają, że ulgi przysługują mieszkańcom miasta, ponieważ to z ich podatków finansowany jest to rozwój infrastruktury. Radni Wieliczki podnoszą z kolei, że Kraków jest w lepszej sytuacji, bo korzysta z funduszy regionalnych i centralnych. To będzie kulminacja obchodów stulecia Polskiego Radia. 29 i 30 września w Muzeum Historii Polski w Warszawie wyjątkowe, jubileuszowe widowisko audiowizualne, w którym archiwalne materiały dźwiękowe będą przeplatać się z muzyką, zapowiada redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher. Ten spektakl to taka kwintesencja radia, czyli przede wszystkim dźwięki, które powstawały tutaj w Polskim Radiu na przestrzeni ostatnich 100 lat. Historia Polskiego Radia jest związana tak naprawdę z historią Polski. Te dźwięki się wplatają w historię Polski, więc zaczynamy od Piłsudskiego, Paderewskiego, a kończymy dźwiękami z Lechem Wałęsą czy Sławoszem Uznańskim. 30 września o 19 spektakl będą transmitować wszystkie anteny publicznego nadawcy. Wystąpią Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Ania Rusowicz, Paktofonika, Krzysztof Cugowski oraz Orkiestra Polskiego Radia. Pierwszy próbny program radiowy w Polsce został wyemitowany 1 lutego 2025 roku ze stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie. Klimat. Jakość powietrza jest w całej Polsce dobra i bardzo dobra. W zlewni Narwi, górnej i środkowej Warty, Wisły od Dęblina do zbiornika Włocławek, Drawy i Nypisy, Biebrzy, Bugu, Pilicy, Sanu i Górnego Wieprza utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach województwa lubuskiego, północno-wschodniej części dolnośląskiego i północnej części śląskiego zagrożenie pożarowe jest średnie, na pozostałym obszarze małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie dość, że susza hydrologiczna, to ze wschodu napływa chłodne i suche powietrze polarne, kontynentalne. Dziś w ciągu dnia słonecznie, ale nie wszędzie na południowym wschodzie będzie się chmurzyć. Lokalnie na południowym zachodzie może padać. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali. Ranek rześki, a oj tak, wiem co mówię. W dzień od 14 stopni na Suwalszczyźnie, 17 w centrum, do 19 na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Autopromocja. Hej, jeśli macie ochotę spędzić ze mną muzyczne popołudnie w niedzielę, to zapraszam Was gorąco do Radiowej Trójki, gdzie będę gościnią audycji Rezydencja w Trójce. Będę puszczała swoje ukochane piosenki, więc serdecznie zapraszam. Rezydencja z Reni Jusis. W niedzielę od 15 do 17. Autopromocja. O, fajnie, to już jutro Reniusis po 15 na naszej antenie. Polecamy się Państwu gorąco. Jeszcze chwilka, momencik, momencik. O, teraz, 6 minut po 6. I'm not afraid to die. R.E.M. jako zwykle mówi o tej porze na dobry początek naszego dzisiejszego porannego, sobotniego spotkania. Szybciusieńko czas pędzi, a nie się obejrzeliśmy. Bardzo proszę, weekend, ostatni weekend września. Mam nadzieję, że ten sobotni poranek wspólnie spędzimy. Zachęcamy i zapraszamy przynajmniej do godziny 9. Olga Szućko, Monika Suszek, Stanisław Perzyna, Piotr Łodej. Kłaniamy się nisko w porannej, jak sobotniej audycji. Zapraszamy do trójki. Kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. No to na rozgrzewkę może Państwo sprawdzą, kto z naszej czwórki, tej, którą przedstawiłem przed chwilą, jest najbardziej zaspany. Tylko proszę zadzwonić za chwilę, żeby nie budzić Staszka. Pierwszym zjazdem z ronda zjedź. Za tobą długich okrążeń tysiące z ronda zjedź. Mówię to ja. I mówię to ja. Czasami dla niektórych wcześniej rano, obudzić się jeszcze w sobotę koło 6 rano, to prawdziwe Himalaje, ale czymże jest to nasze wstawanie być może raz w tygodniu w sobotę wcześniej rano do tego, czego dokonał Andrzej Bargiel. Przypomnijmy, po zjechaniu z Everestu mówi: strach chroni przed robieniem szaleństwa. Fantastyczny człowiek i świetne słowa. Raz jeszcze gratulujemy. Czy do Państwa to dociera, bo do mnie jakoś wczoraj nie do końca jeszcze. Zjechać na nartach bez tlenu z Everestu. No to tak pod rozwagę oczywiście. Istne szaleństwo, naprawdę. Co u nas dziś w audycji porannej? No być może też za sprawą Państwa korespondencji będzie szaleństwo. Zapraszamy. Będziemy mówić m.in. o sezonie na grzybobranie. Powiemy także o historii kolei od parowozu do pendolino. Ale nie zabraknie także konkursu. Proszę być blisko radioodbiornika. Nie przypomniałem, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 22 73. To kto najbardziej zaspany? Bo pytałem, nikt nie odpowiedział. And I would do anything for love. I'd run right into hell and back.

kropelki deszczu. O, na koniec, Mid Love. Fantastycznie. I to też muzyczne wspomnienie sprzed lat. Może i te kropelki gdzieś na południowym wschodzie, na południowym zachodzie dziś, bo tam może delikatnie kropić. 20 minut po godzinie 6, no to ruszamy z naszym porannym sobotnim konkursem. Wystarczy wymyślić, napisać i wysłać odpowiedź, a tę odpowiedź przesłać SMS-em pod numer 73533. Koszt wiadomości to 3,69 zł. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Można się na spokojnie zaznajomić z tym regulaminem, bo na konkurs mamy około 2 godzin. No, 2 godziny na zastanowienie się i na wysłanie SMS-a, ale ja bym tego nie odkładał na później. Koło 8.30 wyraźnie dam Państwu znać, że zamykamy na klucz naszą konkursową skrzynkę SMS-ową, no i wtedy też poznamy zwycięzcę i rozdamy nagrodę. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Proszę opisać, dokończyć w 3 króciutkich słowach. Gdyby to Państwo mogli zostać pilotem na 1 dzień, to dokąd by Państwo jako kapitan polecieli? Choćby symulatorem lotu. No myślę, że kreatywność mile widziana. 73533. Jeśli marzą Państwo o locie w symulatorze, no to teraz można tego spróbować w bezpiecznych warunkach, bez odrywania się od ziemi. Gdyby to Państwo mogli zostać pilotem na 1 dzień, to dokąd jako pilot wybraliby się Państwo? 73533. What she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying. You look like a fool to me. Tell me why the hell they gonna make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it into honesty. Promise me I'm never gonna find you faking. No, no, no. You come over unannounced, dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become. And you crawl. ciekawe, jakie państwo mają skojarzenia z tym nagraniem i z artystką Avril Lavigne, przypomnę, Complicated. No to też mogą państwo pobawić się rano i dopasować, kto to powiedział. Ciekawe, kto wybrał tą piosenkę. No dobra, drugie. Ale fajne, byłem w liceum wtedy. No, a ja już pracowałem w Trójce. No, no. Olga, Monika i Piotrek. O, to tak do wyboru, gdyby państwo chcieli. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry, panie Staszku. Odpowiadam na pytanie zadane przez pana Piotra Łodeja. Kto z czwórki dzisiejszego programu jest najbardziej zaspany? Podejrzewam, że jest to sympatyczny, bardzo miły człowiek, pan Stanisław Perzyna. I jeszcze dodam więcej. Podejrzewam, że jest w grubym swetrze, ponieważ jest mu zimno. Serdecznie pozdrawiam. Ale pan Staszek to zna pana Staszka. No naprawdę. Brawo. Tak, tak postanowiłem nagrodzić, bo i wcześniej rano pan wstał i prawidłowo pan odpowiedział. Z tym swetrem to jednak troszeczkę pan się rozminął, ale dobrze, czarna bluza z kapturem jak zwykle. Taki style Staszka dziś o poranku. Chyba jak zawsze, prawie. Ale dobrze, dobrze, dobrze skrojona, dobrze skrojona bluza. I dzieje lesie nie ma na to rady, a w grzybach, a w lasach podobno grzyby takie, że aż słychać, że rosną. No i słychać, że państwo wszystko wiedzą, no nic się nie da ukryć. Fantastyczne historie państwo opowiadają, to nas bardzo cieszy, łącznie z tą, że dziś prezentowana przed chwilą, to ja zrobiłem takie aha, Avril Lavigne ma urodziny. Państwo o tym pamiętali i my również. Nie tylko urodzinowe, także imieninowe. Najlepsze życzenia Amadeusza, Damiana, Wawrzyńca i Wincentego. Wszystkiego najlepszego i takich grzybów. 6.30, to my sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Czy będzie okazja do tego, by było słychać, że w lasach aż rosną. Ze wschodu napływa chłodne i suche powietrze polarnomorskie. Chyba powinno być ciepłe i wilgotne, to wtedy są lepsze warunki do tego, by móc powiedzieć, że jeden z drugim grzyb chce ruść. Dobrze mówię? Czy się mylę? Tak, wilgotne i ciepło. Słonecznie dziś będzie, choć nie wszędzie. Na południowym wschodzie może się chmurzyć, na południowym zachodzie może przelotnie padać. Ranek rześki, a w dzień od 14 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu. W centrum, zresztą w większości regionów, około 17 stopni, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku, tam do 19 stopni Celsjusza. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailową 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 22 73. Gdyby państwo chcieli, no na przykład, złożyć życzenia solenizantom. Albo gdyby państwo chcieli złożyć życzenia jubilatom. No, rozgraniczenie. Kto wie, ten wie. 22 73. Serdecznie zapraszamy. A jeśli wybierają się państwo na grzyby, to także proszę dać znać. Nie, to wiadomo, nikt nie zdradzi, gdzie są grzyby. Ale że państwo wychodzą właśnie teraz. Ale jeszcze chwilę, jeszcze momencik, jeszcze nie teraz się wyrywać. Jak powiem, że już, to wtedy. No tak, to trzeba. Ech, naprawdę. Mówiłem, że państwo wszystko wiedzą, prawda? Dzień dobry. pan redaktor prowadzący nie podał dzisiaj godziny wschodu słońca. No więc tak informuję, podpowiadam, że dla Warszawy to godzina 6:30 będzie ten wschód. Ale jako ciekawostkę podam, że w Terespolu 10 minut wcześniej, o 6:20, a w Cedyni przy granicy z Niemcami o godzinie 6:57. A właśnie, i na ten moment czekałem, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście o 6:30 i nie uwierzy pan, ale rzeczywiście za oknem na Myśliwieckiej wzeszło. Ależ państwo wszystko wiedzą. O, i to jest ten moment. I to już, o! No, można. Punktualnie, ładnie. Ach, gdyby państwo wiedzieli, ile mnie to kosztuje, żeby taką gromadkę tutaj zgromadzić i żeby oklaski tym wszystkim, którzy wiedzą z samego rana i zatelefonowali do trójki i zdradzili swoją wiedzę. Fantastycznie. Do kalendarza jeszcze będziemy zaglądać, a do lasu na grzybobranie już za chwilę, za 25 minut siódma. Love comes to town, I'm gonna jump that train with love. No, na grzyby z takimi facetami to mógłbym chodzić naprawdę i nawet w środku lata. O ile byłyby grzyby. BB King i U2. To jest to. Za 20 minut siódma. Kto już wyszedł na grzyby? Halo, dzień dobry. Ruszamy z moim przyjacielem Krzysztofem do lasu na grzyby koło Broku. Także pozdrawiamy wszystkich grzybiarzy. Marcin i Krzysztof. Gorąco pozdrawiamy. Aha, czyli grzybów tam już dzisiaj nie będzie. Zapraszamy do Trójki. Ale oczywiście cieszymy się panów szczęściem, że państwo znajdą tyle grzybów, wyzbierają innym grzybiarzom sprzed nosa. Kto rano wstaje, ten ma pełne wiaderko, czy jakoś tak. Grzybobranie jeszcze 3 czy 4 dekady temu było powszechne. Firmy, zakłady pracy organizowały wyjazdy na grzyby dla swoich pracowników i jeździły całe rodziny. Dziś prawie 40% z nas unika zbierania grzybów w lesie. Głównym powodem, jak deklarują badani przez Rankomat, jest nierozróżnianie gatunków jadalnych od trujących. To aż 37% respondentów tak powiedziało. Jednak zwolenników zbierania grzybów jest znacznie więcej, bo ponad 60% z nas, co podkreśla stary grzybiarz trójkowy Jacek Frenzel. Jacku, gdzie jesteś? Ładna pogoda, to czas na grzybobranie, ale czy my znamy się na grzybach? Umiemy zbierać grzyby? Coraz więcej osób potrafi zbierać grzyby, odróżniać gatunki jadalne od niejadalnych, trujących i śmiertelnie trujących. Roxana Kalinowska, znawca grzybów, Sanepid, Warszawa. Ale jeszcze mamy duże pole do popisu i do edukacji. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie grzybów mamy wiele różnych, no bo las sosnowy to jakie grzyby? Generalnie to mogą być grzyby, które mają rurki pod spodem, taką gąbeczkę. Mogą być to borowiki, podgrzybki, koźlarze, ale też mamy piękne, proszę zobaczyć, maślaki, które są pięknymi grzybami. Wszystkie maślaki są jadalne, proszę pamiętać, tylko niejadalna jest kurka. A jeśli chodzi o borowiki, bo tutaj właśnie też są te borowiki całkiem niedaleko. Jeden, drugi. Trzeci, czwarty, bardzo okazałe te borowiki. One uwielbiają stanowiska i w lasach liściastych, i w lasach iglastych. Widać, że te borowiki takie są wyrośnięte, mają długie trzony i małe kapelusiki, ponieważ proszę pamiętać, że teraz mieliśmy dużo deszczy, ciepłą pogodę w nocy i te borowiki mają długie trzony i mniejsze kapelusiki. Mnie nauczył dziadek w wieku 5 lat, ja już się znałem na grzybach i zbierałem sam. I tak jak mnie dziadek nauczył, ja całe życie zbieram. Maciej Mystkowski, grzybiarz z Nasielska. Mam swoje miejsca. Co roku w tych samych miejscach znajduję praktycznie takie same grzyby. Według mnie grzyby się od kilku lat przeniosły na obrzeża, na łąki, no bo bardzo dużo lasów wycinają, ale została ta gleba i tak naprawdę te grzyby rosną, można powiedzieć, że nie w lesie. Grzybiarz to przede wszystkim ten, który lubi las, który lubi chodzić po lesie. Tomasz Zimuch, poseł, miłośnik zbierania grzybów. Niekoniecznie zawsze musi kończyć się ta wędrówka wielkim zbiorem, no ale oczywiście, jak tych grzybów jest dużo, no to grzybiarz jest wtedy w siódmym niebie. Trzeba uważać na to, co zbieramy, a najgorsze jest przecenienie swoich możliwości. Jest stara zasada, jeżeli masz wątpliwość, nawet niewielką, minimalną, co do tego, czy grzyb jest jadalny, czy też nie, to tego grzyba nie zbieraj. Strasznie jest dużo ludzi w lasach, ale oni praktycznie nic nie mają. Ja mam całe kosze i ludzie się dziwią i chodzą tak naprawdę może obok. Może nie umieją zbierać. Dla mnie to jest ciężko nie zauważyć grzyba, no ale ja już też mam ten wzrok wyczulony. Wiem, gdzie zajrzeć, gdzie spojrzeć. Nie ma chyba osoby, która nie przegapi grzyba. Zresztą jest takie powiedzenie grzybiarzy. Nawet jakbyś szedł po 100 grzybiarzach, to i tak swoje znajdziesz. Także tym nie należy się przejmować. Trzeba oczywiście szukać, wytężać wzrok. My jesteśmy w lesie iglastym, ale w Warszawie specjalnie Sanepid zorganizował taką wystawę grzybów. Posiadamy na naszej wystawie ponad 70 gatunków atrap grzybowych. Dodatkowo pokazujemy, jak wygląda, jaka jest różnica między grzybem takim zebranym w lesie i naszą atrapą. Grzyby, zwłaszcza o tej porze, lubią te kolory już mieć takie jesienne. Podobnie jest z podgrzybkami, z prawdziwkami, kozakami. One nieraz rzeczywiście tworzą jedność z podłożem leśnym. No ale na tym też polega frajda grzybobrania właśnie, żeby dostrzegać nawet te niedostrzegalne albo chowające się przed nami. Ja lubię zbierać, lubię robić różne rzeczy z grzybów, a no zjem, ale sporadycznie. Kto lubi chodzić na grzyby? Ręka do góry. Kto lubi zbierać? No właśnie, a przed kim chowają się grzyby? O, to ja podniosłem rękę do góry. Słabiutki w tym jestem, oj, słabiutki. Z cierpliwością też. Nie, no jakoś tak, no chowają się przede mną. Kto dzisiaj wybiera się na grzyby? Ręka do góry, proszę dać znać. Redaktor pytał, czy się ktoś wybiera na grzyby. Mm-hmm. Właśnie się wybieram z pieskiem, z kubkiem kawy, piękna pogoda. 2 wiaderka, mam nadzieję, że do 9 będą pełne. Och, to proszę dać znać koło 8. Jedno wiaderko jak będzie, obowiązkowo. Kiwam się, kołyszę, tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Bezruch i hej. No to takie dobre na powitanie też. Hej, to odpowiadam pani Beacie, która napisała mailowo, bo ja wcześniej pytałem, kto zaspany, kto się obudził. Wiadomo, sobota rano, to było chwilkę po szóstej, kiedy to przeżywaliśmy. A pani Beata od razu napisała, właśnie chwilkę po szóstej. Teraz sprawdziłem skrzynkę mailową raz jeszcze. Pani Beata napisała, ja jeszcze nie śpię. Zaraz padnę, ale posłucham trochę Trójki. Pani Beato, dla tych, którzy wcześniej rano wstali, mówili, że to jest pewnego rodzaju problem. Były oklaski, ale dla pani owacje na stojąco. No tak, no tak. Cóż za poświęcenie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Kto z państwa być może wyspany i wybiera się na grzyby? Dwie dwójki i siedem trójek. O, widzę, że pan też. Właśnie ruszamy na grzyby. Jedziemy tylko po znajomych. Mamy swoje miejsce, gdzie mamy nadzieję, że obłowimy się dosyć porządnie, że będzie coś na obiad. Ach, fantastycznie. No, ciekawe, że pan powiedział, właśnie jedziemy do i tu pan nie powiedział dokąd. To może żona podpowie. Dolnośląskie, ale dolnośląskie. Na zachodzie dzisiaj cieplej, więc może grzyby urosną. Wszystkim życzę tego samego. Dolnośląskie, tak, oby było. Ciepło, wilgotno, mokro, troszkę mży, deszczowo tu i tam, ale jednak w większości regionów rześki ranek, udanego grzybobrania. Gdyby państwo chcieli coś więcej na ten temat, z koszyczkiem w dłoni, dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszamy. We'll be right back. dwie dwójki i 7 trójek. Tak, tylko przypominam, ta pani akurat pamiętała i skorzystała. Takim troszkę żalem, że ja nie mogę dzisiaj iść na grzyby, a bardzo lubię chodzić, bo muszę gdzieś jechać, więc serdecznie pozdrawiam grzybiarzy i mówię, uważajcie, bo grzyby są dobre i też te niedobre. Trzymajcie się zdrowiutko. Pozdrawiam całą redakcję. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich grzybiarzy, którzy telefonują i którzy nie. 2 2 7 3. Za 7:09, a my jedziemy z kolejnym tematem. Bo dokładnie 200 lat temu transport zmienił się raz na zawsze. Właśnie 27 września w Wielkiej Brytanii uroczyście otwarto 19-kilometrową linię Stockton-Darlington. Tego samego dnia pojechał po niej pierwszy pociąg z wagonem pasażerskim. Locomotion, tak nazywał się parowóz, który obsługiwał premierowy przejazd. Ciągnął on jeden specjalnie zbudowany wagon osobowy, nazwany Experiment, oraz przez większość trasy wagony z 80 tonami ładunku, węgla oraz mąki. Następca powozu konnego budził jednocześnie zachwyt oraz przerażał. Pojawia się coś, co porusza się dwukrotnie szybciej i nie ma konia. Do tego jeszcze dymi, czasem miało latarnię z przodu, więc jeszcze świeciło. Michał Frudziński, stacja Muzeum. Jeżeli popatrzymy sobie z punktu widzenia mieszkańca wsi przedmieści, który sobie o zmierzchu idzie do domu i nagle mu za zakrętu wypada coś, co sapie i zanim się można temu przyjrzeć, to już przejechało, a mówimy o zawrotnych prędkościach rzędu kilkunastu kilometrów na godzinę do kilkudziesięciu, to jednak mogło budzić obawy. Z biegiem czasu parowozy zostały zaakceptowane oraz zaczęły przyspieszać. Pierwszy oficjalnie zmierzony rekord prędkości na kolei wyniósł 48 km na godzinę i należał do brytyjskiej rakiety. Wyglądała ona zupełnie inaczej niż współczesne pociągi. Rakieta, ona nie miała budki maszynisty, bo po co? Jacek Fink-Kwinowicki, miłośnik kolei. Oni sobie po prostu stali, dżentelmeni w cylindrach, obsługiwali parowóz i tyle, tak? Bo 48 to była jazda rekordowa. Normalnie jeździli z prędkościami bardziej cywilizowanymi. Natomiast późniejsze parowozy, to widzimy, ta budka się robi coraz bardziej zamknięta, coraz bardziej opływowa. Dzięki czemu pociągi przyspieszają. W latach 30. ubiegłego wieku konstruktorzy doszli do granic możliwości parowozów. Do dzisiaj dyskusja jest, kto ma rekord. Czy należą do niemieckiego parowozu, który jechał 200 na godzinę, czy brytyjski A4 Mallard, który 202 km na godzinę. Do tej pory Niemcy z Brytyjczykami nie mogą się dogadać, ponieważ Brytyjczycy mieli lekko pochyły tor, Niemcy trochę odchudzili parowóz, żeby był lżejszy. Więc przyjmijmy te 200 na godzinę jako remis i chyba graniczna wartość tego, co parowóz może. Spór jest też poniekąd nierozwiązany, bo w ubiegłym wieku parowozy pojechały w zapomnienie. Postawiono na rozwój elektrycznych zespołów trakcyjnych. Bój o to, który pociąg będzie najszybszy, prowadzili w ostatnich latach Francuzi oraz Japończycy. Aerodynamika wkracza na tory i przecież ostatnie te japońskie konstrukcje, ich wygląd wynika z analizy delfina, który pływa z jak najmniejszym oporem hydrodynamicznym. Spór między Japonią a Francją, niczym ten parowozowy, poniekąd nie jest rozwiązany, bo Japończykom udało się osiągnąć prędkość 603 km na godzinę, ale pociągiem na poduszce magnetycznej. Francuzom blisko 575, ale pojazdem szynowym. Nie oszukujmy się jednak, bicie rekordów nie jest obecnie głównym zadaniem kolei. Wszystko jest zależne od zapotrzebowania rynku, bo trudno jest projektować, wyprodukować pociąg, którego nikt nie kupi. Zbigniew Konieczek, prezes Newagu. Więc na pewno musimy iść w kierunku bezemisyjnych pociągów. No pociągi elektryczne są bezemisyjne, same pociągi, bo produkcja tego prądu to różnie to wygląda. Trzeba myśleć również o pociągach większych pojemności. Czyli o piętrusach, bo pociąg dziś ma być nie tylko szybki. Ma być tani, wygodny, dostępny oraz pojemny. Tak, by być znów pierwszym wyborem pasażera. Tak, by zwyciężyć z mniej ekologicznym transportem drogowym. O czym informował miłośnik komunikacji, w tym kolei Paweł Turski. Tu trójka, za 5 minut odjeżdża serwis o 7:00. There's a space inside my head, she stays. And her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see